राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 14 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। हम सब परमात्मा के अंश हैं, हम सब चेतन हैं, वो सब शरीर है, ये प्रकृति का अंश, ये सब के सब जल है। वो अनंत ब्रह्मांड है, उनमें हमारी चीज कोई नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है। जितनी चीज भी हमारी नहीं है, ये पक्की बात है, सच्ची बात है, असली बात है, एकदम ठीक बात है। हम और परमात्मा एक है, परमात्मा हमारे साथ है, हम परमात्मा के साथ है। असलियत ये चीज है। अब संसार को अपना मान रखा है, शरीर को अपना मान रखा है, अपना ऐसा मान रखा है, और परमात्मा को भूल गए, उसको दूसरा मान लाए थी बारी, दूसरा दिशा है नहीं है तो दूसरा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई दूर है, बहुत दूर है। बात वास्तव ऐसी नहीं है। शास्त्रों की प्रक्रिया अलग अलग है, संतों की प्रक्रिया अलग अलग है, बड़ी सीधी सरल प्रक्रिया है। अपनी जान में बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी सरल है, मेरा कुछ भी नहीं है। एक बात दृढ़ता से पकड़ है, हमारी चीज कोई नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में भी हमारी चीज जितनी भी नहीं है, किसी भी नहीं है, और हमारी चीज कुछ नहीं है, सो हमारे चाहिए कुछ नहीं है। हमारी कुछ होती है तो हमारा चाहिए, उसके लिए खाना पीना आदि कुछ कुछ चीज चाहिए। हमारी कुछ चीज है ही नहीं तो हमारे चाहिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए हमारे। ये दो जब हो गया जी, मेरा कुछ नहीं है, ये बात परिपक्व हो जाएगी तो हमारे कुछ नहीं चाहिए ये बात समझ में आ जाएगी। मेरा कुछ नहीं है ये बात समझने के बाद मेरे कुछ भी नहीं चाहिए ये समझ में आ जाएगी, और ये समझ में आते ही मैं कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं, तीज बात समझ आ जाएगी, और जब मैं कुछ नहीं है पूर्ण हो जाएगा, प्राग बाकी नहीं रहेगा। पौधे समरण मनोरण करना किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि तस्ना हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं है, मैं केवल मान्यता है। मैं का ना भास होता है, ना बोध होता है, ना साक्षात्कार होता है। वो तत्व है, उसे बोध होता है, योग का बोध होता है, प्रेम का बोध होता है, संसार की प्रतीति होती है, पर मैं की जब प्रतीति होती है ना बोध होता है। तक ठीक ऐसे समझ में आ जाएगा, कुछ काम बाकी नहीं रहेगा इतने मात्र से। परंतु सबसे पहले जरूरत है, एक परमात्मा है और एक प्रकृति है। प्रकृति का संसार है, परमात्मा का सामने है। हम परमात्मा एक है, संसार एक है, शरीर और संसार एक है, हम और परमात्मा एक है। ये ज्ञान पहले होना चाहिए। ये जड़ प्रकृति है, ये इसलिए हमारे कुछ भी हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर, कोई शरीर किंचित मात्र के काम का नहीं है। इनका उपयोग किया जाना क्या जाए, ये हमारे काम की चीज है ही नहीं। बिल्कुल एकदम ठीक बात है। इसमें एक शंका रहती है कि मानव शरीर की जो महिमा की क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है कि विवेक शक्ति है वो खुदा भी चीज है। विवेक शक्ति को लेकर के मनुष्य की महिमा है, मनुष्य के ढांचे को लेकर महिमा नहीं है। विवेक शक्ति से ये जान सकते हैं, जो मैंने अभी कहा ये विवेक शक्ति जान सकते हैं। विवेक शक्ति नहीं तो ये जान नहीं सकते। विवेक शक्ति से जान सकते हैं कि ये परमात्मा नाम एक है और संसार सही एक है। अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज हमारी नहीं है, ऐसे शरीर में कोई चीज हमारी नहीं है। तो हमारे मिला किस लिए है, इसको संसार की सेवा में समर्पण करके योग सिद्ध कर लो, इसको नहीं मिला है। योग सिद्ध होने पर आपको शांति मिल जाएगी और शरीर में कुछ काम नहीं है, न स्थूल से न सूक्ष्म से न काम से। स्थूल से क्रिया और पदार्थ ये काम आते हैं, सूक्ष्म से चिंतन काम आता है और कारण से स्थिरता काम आती है। स्थिरता जितनी समाधियां होती है वो कारण से ही होती है, अपने में नहीं होती, अपने काम में नहीं है। ये आपको नई बात मालूम है कि क्या बोलता है, समाधि अपने काम की नहीं है। समाधि स्थूल से ही है, जिसमें व्युत्थान होता है और समाधि होते हैं, ये है कारण से ही, हमारे काम की नहीं है। इसको आप नहीं मानो तो कोई बात नहीं है, परंतु सच्ची बात यह है। और मैं कच्चा हिरण नहीं चाहिए, ये सारी सूर में है, चंचलता है वो सूक्ष्म है, स्थिरता है वो कारण में है। ऐसे व्युत्थान और समाधि दो होती है, ये पूर्ण अवस्था नहीं है। पूर्ण अवस्था में व्युत्थान नहीं होता, व्युत्थान होता ही नहीं, वो सहज अवस्था है, स्वाभाविक। वो भी है आपकी, उधर ध्यान नहीं है, वो सहज अवस्था है, स्वाभाविक। उत्तम सहज अवस्था मध्यम ध्यान धारणा कनिष्ठ शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा अधम अधम से तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा शास्त्र चिंतन, शास्त्र चिंतन से ध्यान धारणा, इसे उन्हें सहज अवस्था। ये तीर है। इस विवेक में सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है, ये खास मूल बात है, मेरा कुछ नहीं है। जितनी प्रक्रियाएं हैं ये सब आदरणीय है, पूजनीय है, काम की चीजें हैं, पर बहुत जल्दी काम की बात ये है, मेरा कुछ नहीं है। सूर सूर का ही मेरा नहीं है, ये संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए है। संसार की सेवा से आपका संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा, निष्काम हो गए तो। निष्काम भाव से संसार की सेवा करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। और धूल धूल का नमन किंचित मात्र के काम का नहीं है, तिलचितम काम का नहीं है। इसके लिए जो चीज है मेरी चीज कोई नहीं, कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है। ये ठीक समझ में आ जाए तो काम हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं है। मेरा कुछ नहीं है ठीक समझ में आने के बाद मेरी कुछ नहीं चाहिए, समझ आ जाएगा। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर मैं कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं है, ठीक पूर्ण हो जाएगा। एक रीति से मेरे कुछ नहीं चाहिए इनसे भी काम हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं है इससे भी काम हो जाएगा, और मैं कुछ नहीं इससे हो जाएगा। ठीक तरह से तीनों मेरे कोई भी समझ में आ जाए पूरा काम हो जाएगा। और काम पाने में दो बात है, वो है तो प्रकार वही ये ना, तो प्रकार थोड़ा दूसरा है, सुनना और सीखना छोड़ो और जानना और मानना याद करो। जानना क्या है कि मेरा कुछ नहीं है, ये जानना हो गया पूरा, कुछ नहीं है मेरा, किंचित मात्र भी नहीं है। और मानना है भगवान को, परमात्मा मेरा है, इतने से काम हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, संदेह नहीं रहेगा। ठीक तरह से जान लो कुछ नहीं रहेगा, इतनी सुगम बात है, इतनी सरल बात है, इतना काम बन जाएगा, इतना मगाद पूरा हो जाएगा, और कुछ की जरूरत नहीं, बिल्कुल। और ये चीज हरेक जगह नहीं मिलेगी, बहुत कम है, बहुत कम। ऐसे एहसास चीज है, इतने में काम हो जाएगा। अब इस पर आप विचार करो, सोचो मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं है, पूर्ण अवस्था एकदम पूर्ण, संदेह नहीं है किंचित मात्र, इतनी साफ बात, कसूर मत लगाओ। ठीक तरह से समझो मेरी चीज दिखती है, इस विषय में बताऊं पहले, अपने साथ में लाए कुछ नहीं, और जाएंगे तो कुछ नहीं लगा जाएंगे, तो हमारी क्या चीज है। आए जब लाए नहीं साथ में कुछ भी, शरीर लाए और शरीर बनाए माँ के पेट में और ले जाएगा यहाँ ही, हमारे कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है, हमारे हैं भगवान, क्योंकि भगवान के वो अंश है। हमें मानसो जीव लोक जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं ईश्वर का हूँ, परमात्मा का हूँ। इस वजह से मैं कहता हूँ, सब भाई ये मान ले, दिख नहीं समझ में नहीं आवे तो भी मान ले, पक्का हो जाए ठीक हो जाएगा। ईश्वर मानने की चीज है, जानने की चीज नहीं है। संसार जानने की चीज है, मानने की नहीं है, ये जानने की चीज है। ठीक तरह जाना हमारी कोशिश यही थी। ये संसार है, ये सब एक स्वाभाविक सामान्य संपत्ति है। जो आ जाए वही अपना मान ले, और थोड़ा देर करके मान सारे अपना मान, बस अपना नहीं है, अपना मान लो, काम कर लो, बस सार्वभौम चीज है। संसार में व्यक्तिगत वस्तु कुछ भी नहीं है। अभी ये समझ में आ जाए बहुत लाभ की बात है। समझ में नहीं आ जाए तो सोचो, विचार करो, पूछो, प्रश्न करो। ठीक हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं है। संसार में जानना इतना ही है कि मेरा कुछ नहीं है, ये जानना पूरा, संसार को पूरा जानना हो गया, मेरा कुछ नहीं है। और भगवान है मेरे, ये मानना है, जानना नहीं हुआ। यद्यपि पुस्तकों में तीन चीज जानने की लिखी है, संसार को जानना, अपने को जानना, परमात्मा को जानना, जगत जीव परात्मा नाम, ऐसा ज्ञान तीन चीज आई है, परंतु परमात्मा जानने का विषय नहीं है, स्वयं जानने का विषय है। संसार है ही नहीं, अभाव है, क्योंकि ये संसार है, इनसे पहले नहीं था और फिर नहीं होगा, तो नहीं मुख्य है इसमें। पहले संसार नहीं था, ये शरीर जितने हैं 100 वर्ष नहीं थे, 100 वर्ष पहले नहीं थे, 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे। तो संसार में नहीं पड़ा ही मुख्य है, अपना मुख्य है ही नहीं, नहीं पढ़ाई मुख्य तो है नहीं। आओ स्वयं आप हैं और ईश्वर है, ईश्वर जानने का विषय नहीं है, मानने का विषय है। कोई माने तो माने, नहीं माने तो नमस्त। परंतु मानने का विषय केवल मानना नहीं रहेगा, प्राप्त हो जाएगा, मानना नहीं रहेगा, पहले मानना पड़ेगा। जान सकते नहीं, अपने ज्ञान में ईश्वर आएगा नहीं, मानने में आएगा। मानने पर मानना नहीं रहेगा, प्राप्त हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, मानना नहीं रहेगा। जानना अपने आप को है, अपने आप को जानना है, जानने का विषय वो स्वयं ही है, संसार का भाव है। ये पूर्ण अवस्था हो गई, कोई चीज बाकी नहीं रही। अपनी चीज कोई नहीं है, ये खास जानने की, खास खास जानने की हमारी चीज कोई नहीं है। हमारी चीज कोई नहीं है तो कुछ नहीं चाहिए, ये बात हो जाएगी, हमारी कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तो मैं कुछ नहीं, पूर्ण हो गया, फिर कुछ बाकी नहीं, इतने में पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण ये श्रवण मन नरंदी ध्यान समाधि बाह्य बाह्य आभ्यंतर बाह्य दृष्टानुभि अभ्य दृष्टानुभि उभय दृष्टानुभि शब्दानुभ समझ कोई जरूरत नहीं। हमारे लेख नहीं है, छह समझ छानुविद शब्दानुविद अहम ब्रह्मा जी शब्दानुविद है, और जो संग्रह बिल होते हैं उस मैं नहीं हूँ शब्द दिशानुविद है, आप भी दिशानुविद होती है, भीतर भी जितने आते हैं ये ऋषि मैं नहीं हूँ, बाहर दिशा बाहर दिशानुविद अभ्यंतरानुविद और अहम ब्रह्मास्मि शब्दानुविद, बाह्य शब्द सब कुछ परमात्मा ही है शब्दानुविद, शब्दानुविद मधु सिद्ध होने से अभाव रूप, अभाव रूप से विभाव रूप मैं हूँ ऐसा अनुभव, ये प्रक्रिया है ऐसी बात प्रक्रिया मैंने देखी है, जरूरत नहीं किसी की जरूरत नहीं, श्रवण की मनन की निर्देश की समाधि की कोई आवश्यकता नहीं, इतने से काम बन जाएगा और जिसकी वो समाधि वो करो, मेरा निषेध नहीं कि मत करो, ये नहीं है, जैसा जिसके समझ ना हो वैसा करो, अवश्य इतनी सी है, जानना मानना दो ही बात है, जानना मानना जानदार मानना, बस संसार को जानदार भगवान को मानना कमल पूरा, जानना क्या कि हमारा कुछ नहीं है, जानना मानना क्या कि ईश्वर मेरा है, ये मानना हो जाएगा पूरा हो जाएगा एकदम, और यूं समय लगाना हो तो बहुत है आठ अंदर साथ है आठ विधेयक वैराग समाधि मुमुक्षुता और श्रवण मनन निर्ध्यासन और तत्व पदार्थ संशोधन आठ अंतर साधन है, ये भी देखा होगा इसी को लेकर मैंने पढ़ाई करी, नहीं इतने काम बढ़ जाता पूरा, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर मैं कुछ नहीं, सबसे पहले मेरा कुछ नहीं है ये जानना है, मेरा कुछ नहीं है, आप इतने बैठे बताओ आपका क्या है, आपका क्या है बताओ, सही आपको आपका नहीं है, सही आपका ही नहीं, शरीर की संसार के साथ एकता है आपके साथ एकता नहीं है, परमात्मा की आपके साथ एकता है, मेरा कुछ नहीं है, तो संसार है वो जड़ है प्रकृति का ये, आप परमात्मा के अंश हो, आपका संसार नहीं है, नहीं है कुछ नहीं, जानना पूरा हो गया संसार मात्र को जानना, मेरा कुछ नहीं, मानना परमात्मा परमात्मा है और संसार क्या है, ये सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, परमात्मा मेरा है और कोई ये चीज नहीं है, सब संसार परमात्मा का, मैं भी परमात्मा का, परमात्मा मेरे, परमात्मा हमारे एकता है, जैसे क्षितिपद जावत पर शरीर संसार और शरीर की एकता है और मेरी और परमात्मा की एकता है, शरीर संसार रूप है अपना परमात्मा का स्वरूप है, अपना कुछ नहीं है, खास बात अपनी कुछ और अपना कुछ नहीं चाहिए, अकिंचन और अप्रयत्न। अच्छा क्रिया और पदार्थ दोनों के साथ, क्रिया भी अपनी नहीं, क्रिया उत्पन्न होती है समाप्त होती है, वस्तु पैदा होती है नष्ट होती है। हमारी कैसे हम न पैदा होते हैं न नष्ट होते हैं, न आरंभ होता है न अंत होता है, इस बात समझ नहीं, इतनी बात है पूर्ण हो जाए। वो संदेह नहीं। अभी आपने कहा महाराज जी अहम की प्रतीति भी नहीं होती, अहम प्रतीति भी, और आपके विवेचनों में भी आता है कि अहम भी एक प्रकाश में प्रकाशित होता है, दोनों का कैसे सामंजस्य? मानो अहम प्रकाशित होता है आपके विवेक में और अहम है अपरा प्रकृति, भूमि आपा अनल वायु मन बुद्धि अहम, आठ प्रकार की भेदों वाली प्रकृति में अहम ही मुख्य है। अहम नए जगत को धारण कर रखा है, अहम सब में मुख्य है, पर अहम है आठ प्रकृतियों, जैसे पृथ्वी का यह भाव है, आठ प्रकृतियों का भाव है, अपरा प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है, एक नियम प्रकृति विधि में परा मैं हूँ, मैं परा प्रकृति हूँ, परा प्रकृति जीव हूँ, शरीर तो अहम के साथ गया, शरीर संसार एक जाति के है, क्यों प्रतिशत तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आठ प्रकार की प्रकृति बिना मारे, सब में ठीक सार चीज देख, सब में सार चीज, सार चीज गया कुछ नहीं है। यार मेरे परमात्मा ये जान लान मानना, ऐसी विलक्षण बात मालूम थी, चार पंक्तियां हद को दिए और देखो सब जिंदगी में सब नारायण नारायण नारायण नारायण।